Czy takie zmęczenie, które czasem dopada w wieku średnim, no też było dla ciebie inspiracją? To znaczy, ja jeszcze nie osiągnąłem wieku średniego według mojej definicji, bo prawda, ja cały czas jestem w okresie młodzieńczym, natomiast spostrzegam u niektórych znajomych objawy zmęczenia i właśnie tutaj ta piosenka daje tą szansę, żeby z tym zmęczeniem powalczyć i tam jest właśnie ten element wchodzenia do szafy i potem trudno z tej szafy wyjść i stąd takie różne są te pomysły, które w tej szafie do głowy się dostają. Tylko musi być dębowa, taka stara szafa. Solidna? Solidna, żeby a nie może to być z płyty paździerzowej. Aha, nie może być takiej nie, sklejki. Nie, bo to jest wtedy to... To u mojej mamy jest taka szafa, to jeszcze od babci. No. To ja myślę, że ja się kiedyś w niej chowałem rzeczywiście. No proszę. A Narnia to nie w szafie właśnie, wszystko co Narnia to do szafy wchodzi. Jeju, myślałem, że L powiedziałeś, ale L, a Narnie. Narnia, tak. Nie, a nie, przepraszam. Nic. Nie. Polskie Radio, wiadomo. Ja tam, tak. Tak, dobrze, no to w takim razie dużo powiedzieliśmy o tym utworze, więc warto byłoby go zaprezentować. I na temat tego utworu mam kolejne pytanie, ale to kolejne pytanie może niech wybrzmi po wybrzmieniu tegoż utworu, który właśnie dla mnie też o takim zmęczeniu, o takim schowaniu się właśnie, takim schowaniu się jest i to takim, ale też o byciu nikim. Tak, też tam jest na końcu. Tak. Posłuchajmy. Balada o małej pluszowej żyrawce. Allegro non troppo. Tutti. Jak mnie boli wątroba, że w ogóle nie chce mi się z łóżka wstać. O kurcze, jak mnie strzyka w stosie pacierzowym. Wyślę chyba żonę do kiosku po obrok. Nie mam chyba wyjścia, muszę wysłać ją do kiosku, moją żonę. Muszę wysłać po obrok. O kurde, mówię wam, jak mi się nie chce iść do pracy. Wolałbym chyba już wcale nie pracować w niej. O nie. O rany, jak mi się nie chce czasami wyleźć z szafy. Nawet na bazar po żyrandol i krepi. Bardzo mi się nie chce iść do pracy, nawet na bazar nie chcę się iść. A to wszystko dlatego, że tak bardzo chciałem zostać krawcową. Ale lecz los ze mnie zadrwił. Jestem nikim, jestem nikim. O tak, jestem nikim. O kurczę, jak ja pragnę być małą, pluszową żyrawką i sobie na półce zakurzonej stać. O tak, o matko, jak ja bym chciał być maleńkim, porcelanowym słonikiem. Powietrze by ze mnie zeszło i bym sobie leżał płaściutko jak wiadro. Och, jak ja bardzo pragnę być małą, pluszową żyrawką. Albo takim maleńkim, porcelanowym słonikiem. Lecz los, okrutny los, ze mnie zadrwił. Jestem nikim, jestem nikim, nikim, nikim, nikim. To są Annały Migały w radiowej Trójce w tę poniedziałkową już noc, jeśli ktoś dopiero zaczął słuchać. I naszym gościem jest Mirosław Jędras z grupy Zacier. Utwór, który usłyszeliśmy, ballada o małej pluszowej żyrawce, pochodzi z albumu Niedźwiedź Janusz i inne zwierzęta. Owszem, to prawda. To prawda, prawda? Tak jest. To akurat w tej czasoprzestrzeni tego możemy się trzymać jako naprawdę czegoś twardego, po prostu solidnego. Tak. I ja chciałem zapytać, i zapytam właśnie, nie tylko chciałem, ale również zapytam, czy Niedźwiedź Janusz i inne zwierzęta to, bo tam występuje w tym albumie, tam jest niedźwiedź i żyrafka i konik. Czy Niedźwiedź Janusz i inne zwierzęta to jest koncept album może? Okazało się, że tak jak w przypadku wielu moich albumów, To nie zamierzam nagrać koncept albumu, a potem się okazuje, że o kurde, to wszystko jakoś gdzieś tam się spasowało. I zatem właściwie okazuje się, że jest to taki miskoncept album, czyli ja go nie zamierzałem, ale zrobił się koncept album i to jest unikalne w skali międzynarodowej, mi się wydaje. Ja myślę, że zwykle tak, jest odwrotnie. Zwykle są koncept album, mają jakiś pomysł i go rozwijają, a potem nie wychodzi, to wszystko się rozpada. A tu odwrotnie, tu wszystko... jest... niby nie wychodziło na początku, a... Tak. Zamiast ruchów Browna i rozpraszania się tej materii, to wszystko się skupia w taką solidną, ciężką płytę. Czyli jednym słowem jest to album zrobiony wedle starej taoistycznej zasady WW i działanie bez działania, że po prostu samo się zrobiło. Tak jest. Koncept tak albumem. Miss koncept album to rzeczywiście duża, to jest nowum w ogóle. To jest tak, tak. W moim przypadku jest moje życie codzienne. Tak wygląda też. Aha, że to niby taki z zewnątrz nieuporządkowany? I jakoś tam potem wieczorem się okazuje, że no i się przeżyło kolejny dzień. Jednak. Tak. W tym utworze, który usłyszeliśmy, też jest to byciu nikim. Ja tak pomyślałem, że bo to bycie nikim jest takie też ciężkie, ale może bycie nikim właśnie jest uwalniające, bo jeśli jesteśmy nikim, to już nic nie musimy osiągać. Ale rzeczywiście to jest najwyższa filozofia. Kiedy sobie uzmysłowisz, że jesteś nikim, to też do niczego nie chcesz już więcej dążyć, bo i tak nie ma sensu. Czyli jesteś... Przez to jesteś też wszystkim. No tak, bo jesteś najpotężniejszy. Bo kiedy tutaj... siedzisz w szafie i masz te wszystkie przemyślenia, dobre przemyślenia, i w ten sposób zbudowałeś swój dzień i nie wychodzisz w końcu z tej szafy, no to chyba to cóż trzeba więcej? Jedni mówią, zachęcają, żeby wyjść z szafy, no my mówimy, że czasem może warto w niej zostać. Każdy niech znajdzie swoją szafę. Swoją szafę. Na swoją miarę. Solidną, dębową albo troszeczkę inną. To są właśnie rzeczy, które mnie tak podczas słuchania tych utworów bardzo, bardzo ciekawiły, dlatego o nie zapytałem. A następny utwór, no właśnie, bo tutaj nawiązałem troszeczkę do starej chińskiej filozofii, do taoizmu i następny utwór, który usłyszymy, też troszeczkę tym trąca i w ogóle wszechświatem, Chinami. No, Chińczycy teraz wysłali lądownik na niewidoczną stronę Księżyca, są trzecim państwem, którym udało się wysłać sondę kosmiczną i niektórzy mówią, że właśnie Polska Chinami jeszcze nie wysłali. My wysłaliśmy jakiegoś malutkiego tam podobno, jakiegoś dronika gdzieś w stratosferę, tak, w stratosferę i jeszcze nie spadł. Natomiast ja jestem przekonany, ta piosenka to po prostu taka przyszłość, z którą musimy się zmierzyć, bo no kiedyś no Polska będzie częścią Chin i trzeba na to spojrzeć optymistycznie, trzeba po prostu spojrzeć z nadzieją. Że będą super szybkie koleje i że będzie po prostu wszystko. Będzie taki wielki świat, który będzie wreszcie, będzie pokój, będzie socjalizm oczywiście, prawda? Czy też może komunizm, no. Nie śmie marzyć. Nawet komunizm, prawda, że i także ja właśnie czekam na to, no chyba nie dożyjemy już w naszym pokoleniu jeszcze tego. Jeszcze, ale róbmy wszystko, żeby nad wszystkim czuwała komunistyczna partia Chin. Tak jest. Będą Chiny, wtedy wszystko naprawimy. Pokój zapanuje wszędzie, no bo Rosji też nie będzie, no bo Rosji też nie będzie. Kiedy w Polsce będą Chiny, Niemców z landów wygonimy i komunizm upragniony znów powróci w nasze strony, znów powróci w nasze strony. Kiedy w Polsce będą Chiny, świat od nędzy wybawimy, ryżem zakołyszą pola, skończy się ludzka niedola. Kiedy w Polsce będą Chiny, świat od nędzy wybawimy, ryżem zakołyszą pola, skończy się ludzka niedola. Będą Chiny, produkt brutto potroimy i Polako-Chińczykami miasta, gminy zaludnimy, miasta, gminy zaludnimy. Kiedy w Polsce będą Chiny, sądy w kosmos wystrzelimy, cały wszechświat to będziemy, murem chińskim ogrodzimy, murem chińskim ogrodzimy. Kiedy w Polsce będą Chiny, świat od nędzy wybawimy, ryżem zakołyszą pola, skończy się ludzka niedola. Kiedy w Polsce będą Chiny, świat od nędzy wybawimy, ryżem zakołyszą pola, skończy się ludzka niedola. Jak ty, piang, ty, ping, ping, ping, xiao, ping, ty, ping, ping, ping, bojo, haj, xiao. Szanghaj, ping pong, ping, ping pong, ping. Kiedy w Polsce będą Chiny, świat od nędzy wybawimy, ryżem zakołyszą pola, skończy się ludzka niedola. Kiedy w Polsce będą Chiny, świat od nędzy wybawimy, ryżem zakołyszą pola, skończy się ludzka niedola. Skończy się ludzka niedola, no rzeczywiście być może tego kiedyś dożyjemy i z Chin tak dosyć płynnie przechodzimy jeszcze, bo zrobiliśmy w ogóle, jakoś tam się spontanicznie zrobiła taka monografia w ogóle tutaj prace zebrane po prostu. Tak, tak, bardzo filozoficznie się zrobiło, ale być może to ta godzina sprzyja temu. No nie, no taka nocna godzina. Chociaż jak już mówiliśmy, czasu właściwie nie ma. Nie ma, nie ma. Także jeśli gdzieś pracujecie w tej chwili, jeśli jedziecie ciężarówką, co też się zdarza i tacy słuchacze też się zdarzają, albo samochodem osobowym, to w zasadzie wy już jesteście na miejscu. Tak. Jednocześnie jadąc. Chociaż jednocześnie nie wyjechali jeszcze. Tak. Tak, jesteście we wszystkich tych trzech stanach, więc to wszystko jest iluzją. Ale nie sprawdzajcie tego zjeżdżając na pobocze, proszę, bo lepiej udawać, że to rzeczywiście się dzieje. Jak już powiedziałem wcześniej, twórczość, twoja kreatywność, drogi Mirosławie, który jesteś również gościem Annałów Migały w Radiowej Trójce. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło również. Nie tylko Zacier, również zespół, który myślałem, że jest takim absolutnie, no po prostu wymysłem pewnym, takim absurdalnym, a tu się okazuje, że nie. Ustaliliśmy jeszcze przed audycją, ku mojemu zdziwieniu, że nazwa jednego ze składów, który do skład wchodzisz, Filistyńskie napletki, ma absolutnie swój biblijny rodowód. Tak, tak, jak najbardziej. Rodowód, bo okazuje się, że w jednym z rozdziałów Biblii Saul chciał zguby króla Dawida, no wtedy chyba jeszcze nie był królem, a może był, bo miał swoje wojsko. Nie jestem znanym biblistą, ani nawet nieznanym, więc nie wypowiem się. Natomiast Saul posłał Dawida po napletki Filistynów i tenże Dawid przyniósł je. Mission accomplished, tak. Tak, no, tak, tak, po prostu. Przyniósł je i rzeczywiście stąd nazwa zespołu. I tu... Nonszalancko mu rzucił ten worek z tymi napletkami, tak. Tak. Pyk, no i co? No i co teraz? Łyso ci. A może Saul właśnie był łysy, tego nie wiem. I może od razu byłoby łyso. I chcę tutaj zadać jedno pytanie, bo utwór, który za chwilę usłyszymy, no znowu to są jaja. I chciałbym zapytać, czy jest coś na serio w twojej twórczości? Właściwie jest parę takich piosenek, które są prawie na serio, ale bardzo lubię balansować na tej granicy, gdzie sam już w pewnym momencie nie jestem do końca przekonany, czy to jeszcze są jaja, czy to już się zaczęło robić serio. I to przenikanie się czasami jest najbardziej poszukiwanym elementem mojej twórczości. Czyli żebym powiedział, nie? Świetnie, ale prawda? To jest zanotowałeś to? Za szybą ta pani, która, czy ona nagrała to? To takie lekkie drgnięcie przy twórczości, tak? Tak, twórczości i no czy jest to jednak ten magnetofon, który kasuje od razu tą drugą głowicą? Jest magnetofon, ale to zabrzmiało rzeczywiście jak rozmowy nie tylko na koniec wieku, ale nawet na początek wieku. Ja myślę, że jakbym tutaj miał pana Góreckiego kompozytora co najmniej po prostu. To tak to zabrzmiało. No to się bardzo cieszę, bo tak to miało zabrzmieć właśnie. Taka była moja intencja. Dobrze, i w tym dosyć wzniosłym nastroju chciałbym zapowiedzieć dla państwa teraz utwór zespołu Filistyńskie napletki pod tytułem Szewc ciemności. Wsłuchajmy się w tę jakże filozoficzną wymowę utworu. A gdy się do mnie przypałęta ciemności szewc amarantowy, to wypijemy razem bełta. Wnet będę wiotki i gotowy. Najpierw powiozą mnie na taczce, a gdy odzyskam władzę w członkach, sam położę się w sadzawce i będę leżał tam na zawsze. Albo jeszcze dłużej. Będę tak długo gdy się do mnie przypałęta. Ciemności szept amarantowy, to wypalimy razem skręta. Wnet będę wiotki i gotowy. Znów pierwszy wieje wiatr na przestrzał. Być może znowu wilka złapię. A jeśli będę głośno wrzeszczał, na końskiej dadzą mi po czapie. Szewc ciemności. Popatrz, Michale, pociągnęło nas w tą poważną stronę jednak. Tak, no tak. Tą ciemną stronę życia, czyli do śmierci, w kierunku śmierci. Chociaż tam podobno do światła się idzie. No właśnie, i to niby ciemność, a światło... Znowu sprzeczność. Ja tak właśnie zaprosiłem Mirosława tutaj do studia. Ja tak sobie myślałem, zacier, hi, ha, ha, ale ja, a tu proszę. A no właśnie. Jednak szewc ciemności i śmierci. Tak sobie przypomniałem też, że to fajne nawiązanie również, może nieświadome, do utworu Siekiery, Misiowie Puszyści. Tam było szewc zabija szewca, buntarara, buntarara. No, pamiętam tę piosenkę, tak. Tak. To była w rzeźni jakiejś. Byłem w liceum wtedy, tak. O, no ja byłem... Ja byłem... Robiło wrażenie, pamiętam, tak. No. Coś nowego tam. To na maksa. Tu Sipińska, Rodowicz, a tutaj buntarara. Tak zimno takie. Poszła normalnie. Duże zimno. Rzeczywiście. I przewracanie skrzynek na teledysku do tejże piosenki. Bardzo fajnie. Ja bardzo lubię mówić o teledyskach w radiu. To jest super po prostu. Zauważyłem, i myślę, że pora jest na to dobra. Zauważyłem również... Tak, a propos śmierci, będziemy się za chwilę żegnać, ale jakiś taki ostatni akcent tej naszej rozmowy, że wiele twoich utworów również kręci się wokół używek i tym używki takiej polskiej bardzo, czyli alkoholu, i ten alkohol jakoś tam obija się tam w swoich. My absolutnie nie zachęcamy tutaj do picia, przeciwnie. Ale jednak jakiś to ślad wywarło w twojej twórczości. Ale akurat piosenka, do której pewnie pijesz, Nomen Omen, to właśnie ona przestrzega przed tym, co będzie później na zajutrz. Czy ona, o ile może zachęca, to mówi, że to jest bardzo, bardzo trudny trade-off, jak to mówią Anglicy, prawda, że coś za coś, ale to za coś może być czasami, albo to coś może być większe niż to za co. Zdecydowanie. Ja doszedłem nawet do takiej sprawności, że nawet jak próbuję sięgać po substancję, to Janusz Gajos to też w żółtym szaliku, substancję, która rozlewa się tutaj po gardle, to wyobrażam sobie, co będę czuł nazajutrz. Tak. Już to mam po prostu i to nawet takie bardzo wychowawcze. Czy chciałbyś coś powiedzieć tak na pożegnanie? Bardzo jest, się cieszę, że mogłem tutaj do was wpaść. Bardzo, bardzo mi się podoba konwencja tej audycji. Bardzo się cieszę, że mogłem zaprezentować kilka swoich piosenek i dziękuję, jestem wzruszony. Moje łzy będą kapać co najmniej do 5 rano. Cudownie. No właśnie, niby powinien się martwić, a jednak się cieszę z tego płaczu. Są to łzy oczyszczające. Tak. A zatem niech oczyści was również ta piosenka. Bardzo mi było miło. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. A my jeszcze ta audycja troszeczkę jeszcze potrwa. Mirka, Mirosława żegnamy serdecznie. Utworem, no właśnie może tutaj, może tym razem autorowi pozwolę zapowiedzieć. A kiedy odejdzie twój kac? Prosimy. Zostawmy serce zranione, bo przez ciebie ledwo żyje by, a usta drżą spragnione. Kac nie pozwoli zapomnieć tych kilku przebłysków radości. Za każdą promienną chwilę da parę godzin ciemności. A kiedy odejdzie twój kac, to ciesz się, nie rozpaczaj. Choć on nie minie na zawsze, on będzie często powracał. A kiedy odejdzie twój kac, to ciesz się, nie rozpaczaj. Choć on nie minie na zawsze, on będzie często powracał. Yeah. Zostawmy serce zranione, bo przez ciebie ledwo żyje, a usta drżą spragnione. Kac nie wywyższa nikogo, jest sprawiedliwy jak może, lecz w przyszłym życiu bez kaca daj upojenie nam Boże. A kiedy odejdzie twój kac, to ciesz się, nie rozpaczaj. Choć on nie minie na zawsze, on będzie często powracał. A kiedy odejdzie twój kac, to ciesz się, nie rozpaczaj. Choć on nie minie na zawsze, on będzie często powracał. kiedy odejdzie twój czas, to ciesz się, nie rozpaczaj. Choć on nie minie na zawsze, on będzie często powracał. A kiedy odejdzie twój czas, to ciesz się, nie rozpaczaj. Choć on nie minie na zawsze, on będzie często powracał. Piękny był to utwór, nie zapomnę go nigdy. I myśmy jak zwykle albo jak niezwykle w annałach migały, zmylili słuchaczy, czyli was troszeczkę. Tak, ja też się czuję trochę zmylony. Prawda? Tak, tak. Zmyliliśmy też samych siebie, bo też siłą rzeczy słuchamy tej audycji, współtworząc ją. Tak. No właśnie, było o... Kiedyś w tytusie Romku i Atomku tak sobie przypomniałem, kiedy mówiłeś o łzach wzruszenia. Drogi Mirku, mogę mówić Mirku, bo możesz, niektórzy tak. sobie nie różnie to bywa. Na przykład znam też pewną dziewczynę, do której też... Też Mirku mówią. Tak. Do której ona mówi, nie lubi tego. Ja to rozumiem. No, tak, tak. Kiedy mówię się o łzach wzruszenia, to przypomniałem sobie cytat z tytusa Romka i Atomka. Jestem wzruszon niczym słodki kruszon. I też pysk madraczny, nietabaczny a propos tutaj rzeczy, które tutaj są na stole również, bo w niezłą tabakę trochę się wpakowaliśmy, a to dlatego, że mieliśmy konkurs przeprowadzić. Tak, właśnie, właśnie. Pamiętaliśmy przez całą audycję i do końca żeśmy zapomnieli. I do końca żeśmy w tym decydującym momencie żeśmy zapomnieli, także nie żegnamy się z naszym gościem. Tararara. Tak, gość jest nadal i to będzie zupełnie autorski konkurs, na który wpadłem ostatnio jadąc trasą numer 7 z Gdyni do Warszawy. Mam nadzieję, że to nie jest kryptoreklama numeru drogi, bo Czasem, jaka to była droga? No tak, bo na przykład sąsiednia droga to autostrada A1 i nie wiem, bo jakbym powiedział autostrada A1, a nie mówię tego, to może bym reklamował tę autostradę, ale na szczęście nie mówię o niej, więc... Nie. Więc tak, mówiłem o drodze, ja nic nie słyszałem, drodze krajowej numer 7 i wtedy wpadła mi koncepcja tak zwanego dla słuchaczy konkursu mentalnego totolotka. Na czym on polega? Że my teraz z gościem będziemy w myślach liczyć liczby, odliczać. I kto wpadnie na to, jakie cyfry mamy w swojej głowie, ten wygrywa nagrodę. Nagrodą będzie płyta zespołu Zacier, ostatnia. Tak, tak, no bo jedna już została wygrana prawdopodobnie. Tak. Tak, no właśnie. No ten, kto jest gościem? Ten konkurs, żeby... Tak, to jest jedna płyta. Po tańcu rozpoznać. Ja w ogóle mam prawdziwą bombę, jeśli dotrwasz, Mirku, do końca audycji, mam prawdziwą bombę. Mogę zdradzić, że prawdziwą bombę, w której występuje polityk podlaski. Ale to jeszcze nic nie mogę powiedzieć. Znany polityk w internecie również. Mentalny totolotek. Kochani, za chwilę ja powiem stop... I zatrzymamy się na tych liczbach, które już teraz... Mhm. Proszę o zwolnienie blokad mentalnych, o już przeliczanie... Już można liczyć, tak? Już można liczyć. Dobrze. Dobrze. I ja powiem zaraz stop. I musicie napisać te cyfry, które sobie pomyśleliśmy, jak mówię stop. Stop. Mhm. I już są te cyfry. I proszę właśnie te piłeczki w naszych głowach zostały złapane z tymi cyferkami. Dwie cyfry, bo myślę, że to do pojedynczych cyfr się... Ja pojedynczo liczyłem. Tak? Ja też pojedynczo liczyłem. W inkrementach o jeden liczyłem. Aha! Nie w ekskrementach, żeby ktoś nie powiedział. Nie, żeby nie ktoś tak, nie... Ja w dekrementach, bo ja do dołu. Czyli w dołu. Aha, w dołu liczyłeś. Też miałem tak, żebyśmy się tylko nie spotkali na tej samej liczbie, bo co wtedy? A właśnie. To. No to będzie taka... No trudno. Czyli moim zdaniem to konkurs, w którym macie 1%, to bardzo dużo jak na totolotek. W mentalnym totolotku macie 1% na wygranie, szansę na wygranie, prawdopodobieństwo jest 1%, bo liczba będzie od no w zasadzie więcej szans, bo to odpada nam. A może nie odpada, nieważne, nie będę się wikłał, bo zaraz w matematyce zostanę ukrzyżowany. Jednym słowem, 1% albo więcej szans na wygranie na annalymałpa.polskieradio.pl możecie pisać właśnie te cyfry, które sobie pomyśleliśmy. Po prostu? Tak. I po prostu, właśnie, zespół po prostu zresztą z Trójmiasta w utworze Kartoniarze i dlaczego prezentujemy ten zespół, to ja zaraz powiem, a wy macie czas na odgadnięcie cyfr, liczby, z której, bo może być w dowolnej kolejności, to w zasadzie szanse wzrastają, to 2% szans nawet macie na odgadnięcie, jakie sobie pomyśleliśmy. Odgadnijcie dwie cyfry, dwie pojedyncze cyfry, które mamy na myśli. Nagrodą jest album zespołu Zacier, a teraz już utwór zespołu po prostu pod tytułem Kartoniarze. Moi mili, aż mi się w nosie zakręciło, mentalny totolotek cały czas trwa. Przypominam, Annały Migały, Radiowa Trójka, słuchacie tego. To był utwór zespołu po prostu Kartoniarze. Dlaczego zespół po prostu i dlaczego Kartoniarze, to zaraz o tym powiem. Natomiast wraz z gościem, no gość jest troszeczkę moim zakładnikiem, Mirosław Jędras z zespołu Zacier, a to dlatego, że ma w głowie liczbę, cyfra, o której jeszcze nie powiemy, od 0 do 9. I musi zostać aż do rozwiązania konkursu mentalnego totolotka. Mirosław pomyślał cyfrę, ja również pomyślałem cyfrę i ten słuchacz, który pomyśli, który napisze tę cyfrę na annalymałpa.polskieradio.pl wygrywa płytę zespołu Zacier. I jeszcze nie, to nie jest... chociaż nie, no ja nie wiem, czy to nie jest. No nie, bo tutaj nie ma mojej cyfry. Więc 66 odpowiedź to nie jest ta odpowiedź. Od razu mówię, nie jest. A może jest? Nie jest, bo ja sobie pomyślałem inną cyfrę. Nie. To mogłaby być w ogóle 66, czy to... Że ja pomyślałem 6 i ty... A nie, to wtedy odpowiedź byłaby 6. To nie. albo 66, to też nie, no właśnie 6 i 6. 6, tak, tak, właśnie tak, chciałbym, tak. żebyście wysyłali te cyfry w formacie ta cyfra, którą pomyślał Mirek i cyfra, którą pomyślałem ja. Mentalny to lotek. Może ja dla ułatwienia powiem tą cyfrę, to wtedy będzie łatwiej zgadnąć, bo tak to będą długo się bardzo zastanawiać i to... Mogą się długo zastanawiać rzeczywiście. Tak? To no ja, no ja nie wiem, bo może to będzie... Tak, będzie wtedy zdecydowanie łatwiej, bo tu... Mm-hmm. Po co się będą męczyć? Patrz, która godzina już jest. No nie? Tak, to rzeczywiście męczenie po nocy to podwójne męczenie. Tak. To nawet tak, to nawet wykorzystywali niektórzy ludzie. Także jak powiesz tylko to wiesz. To ja mam powiedzieć teraz. No ja nie wiem, czy jak uznasz, bo wiesz, ty jesteś szefem tutaj. Nie, to ja jeszcze potrzymam niepewności. Mentalny no tak. totolotek trwa. Nie, ta cyfra też nie. Przepraszam, Aleksandrze, ta cyfra też nie. Także twoja cyfra nie wchodzi. Nie jest to 1 i 1. To znaczy przynajmniej nie z mojej strony. Tak. Nie. Czekamy na prawidłową odpowiedź. Dwie cyfry, które sobie pomyśleliśmy w poprzednim wejściu. A chciałem, dlaczego utwór zespołu Po prostu Kartoniarze? To taka rzecz z życia, bo utwór bardzo życiowy. Jadą kartonami. Ciężka praca, ciężkie życie. Tak brzmią słowa utworu. Ciężka praca nie opłaca. To też bardzo piękny związek frazeologiczny. Jadą wózkami ludzie zmęczeni. Czemu? Czemu zaprezentowałem wam ten utwór trójmiejskiego zespołu Po prostu? Ano temu, że ostatnio bywam w Trójmieście właśnie, konkretnie w Gdyni i zauważyłem nad ranem, że tytułowy właśnie, wiem skąd Szczepan zespołu Po prostu wziął inspirację dla swojego utworu Kartoniarze, bo w Trójmieście bywają, i myślę, że nie tylko w Trójmieście, bywają ludzie, którzy wiozą kartony wózkami. I zauważyłem takiego człowieka, a że miałem kartony w mieszkaniu, to stwierdziłem, że przynajmniej w jakiś sposób pomogę temu człowiekowi i zniosłem kartony. I tak jakoś nawet tak bardzo po angielsku się ucieszył, ale tak bardzo umiarkowanie ten człowiek, ale jednak myślę, że jakąś tam iskierkę w życiu tego człowieka też zaniosłem. Konkurs na mentalny totolotek trwa, natomiast... dalej są utwory, które jeszcze w tej audycji chciałem wam zaprezentować i właśnie Annały Migały to są też covery różnych zespołów i ten cover to też, żebyście tutaj nie będzie nagród, jest konkurs w konkursie teraz, trwa konkurs na mentalny dodatek, ale jeszcze w ramach tego konkursu robimy konkurs na utwór, co to za utwór, co to za cover gra Steve and Seagulls, co to jest, co to jest za... Ja mogę zapytać jedną rzecz, bo ja niestety tak długo to trwa, ja zapomniałem tą cyfrę, którą liczyłem, to dobrze czy źle? To dobrze. Dobrze, to okay. W takim razie możemy zredukować do jednej cyfry teraz ten konkurs. O, szanse wzrosną wtedy. Tak, ile, szanse dziesięciokrotnie wzrosną. Chyba tak. Tak mi się wydaje. O ile mam nadzieję, drodzy moi nauczyciele matematycy, nie powiem tak jak pani Chylińska, nauczyciele fakow, nie powiem tak, powiem tylko drodzy nauczyciele matematycy, mam nadzieję, że się nie kompromituję tutaj, że po odjęciu jednej cyfry szanse wzrosły dziesięciokrotnie. Mentalny totolotek trwa, już tylko jedna cyfra i można wygrać płytę zespołu Zacier. A teraz już Steven Seagulls. No właśnie, to jest utwór o chłopaku, który się nie szanuje. I wykorzystują to dziewczyny. Bardzo znany w latach 90. w bardzo fajnej aranżacji. La, la, la, la. I rode her up for the 10th time today. to, then I turn out the light. This rejection's got me so low. She keeps it up, I just might tell her so. To był Steve and Seagulls, czyli po mojemu, to Stefan i Mewy chyba. Tak, to coś dokładnie tak. Tak, to te anglojęzyczne nazwy czasem tracą swój egzotyczny wymiar, jak je przetłumaczymy po prostu na polski. Chociażby nie wiedziałem na przykład, że Terminator to znaczy elektroniczny morderca. Nie byłem. No właśnie, i tak samo jak się Goethego tłumaczy na przykład na czeski, to traci wiele ze swojej powagi. Tak, to tak. Zdecydowanie. Przynajmniej dla nas, dla Polaków. Dla Polaków, a podobno, podobno właśnie polski też jest tak odbierany przez Czechów, ale nie wiem, czy... Ja nie wierzę. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Ja też w to nie wierzę, że oni tylko tak mówią pro forma, tak. Żeby się odgryźć. Oczywiście. Natomiast no... Kochani, no umówmy się, że no, polski język no, jest dużo poważniejszy. Jest poważny. Jest poważny. Tak jak poważnie wybrzmiał utwór, to oczywiście Stefan i Mewy, no jak pewnie już annały migały mają bardzo tutaj inteligentnych słuchaczy, więc tutaj widzę, że to nie stanowiło dla was trudności, że to był oczywiście cover utworu Self Esteem zespołu Offspring. To słynne la la la la la la la la la la la la la takie la takie to bardzo charakterystyczne. I mentalny totolotek trwa, ale chyba już nie trwa, bo widzę tak, że tu słuchacz, tym razem nie słuchaczka, wygrywa. Bardzo, bardzo ci gratuluję. To była cyfra, co ja miałem, to mogę wyjawić. To cyfra 4. O! Tak. A ja ta, co zapomniałem, to była chyba 9. Aha. Tak. No to... Ale nie było wcześniej takiej odpowiedzi. Ja ją zapomniałem, zatem nie mam pewności. Dobrze, dobrze. Ja jeszcze raz przejrzę maile. Jeśli padło 9 i 4, albo 4 i 9, tak. To również coś wyślę. No. Chociażby taki prezent symboliczny, cokolwiek w sumie. A po czym poznałeś, że to był chłopak? Bo tam zdjęcie jakieś zamieścił? No. W mailu. Aha. W mailu zamieścił zdjęcie. Tu mam taki ekran, on jest niebieski z reguły. W zasadzie on cały czas jest niebieski, ale ja czytam te maile po prostu tak. A to w DOSie jeszcze macie system tutaj. W NOSie? W DOSie. A, tak, przepraszam. Takim system. Tak, to jeszcze jest ten system i to, bo jest to bardzo praktyczne, bo on jest praktycznie niezawodny. Tak, to prawda, to można... nie zawiesza się. Nie. W ogóle tutaj nie ma problemu, komputer nie musi być restartowany. Moi mili, tyle konkurs, a chciałbym, ja cały czas oprócz tej chwalebnej pieśni, którą za chwilę usłyszymy zespołu Zacier, chciałbym jeszcze was przygotować na mentalne tsunami. To będzie utwór, w którym występuje członek partii Podlasie XXI wieku, były członek tejże partii, tego ugrupowania. Człowiek, który wymyślił sweter w rąby, wymyślił, no znowu dał go do kanonu mody. Myślę, że już określiłem tego człowieka, polityka, szefa Biura Interwencji Obywatelskich na ulicy Szkolnej w Białymstoku. Mogę powiedzieć, bo nie wiem, RODO jest, więc Krzysztof K. po prostu powiem, ale bardzo rzutki człowiek, działający na wielu polach. Potomek, podobno potomek Piłsudskich również. Ale to za chwilę. To za chwilę, bo wcześniej twój utwór. Tak, tej piosenki, która będzie potem, należy wysłuchać na stojąco, tego zapomniałeś. Tak, ta stojąca, absolutnie. Jest to poważna piosenka. Moją można słuchać na siedząco, w zadumie. Ona dotyczy, co prawda, świąt Bożego Narodzenia i czasu po, ale pogoda się zmienia, klimat się zmienia, więc ta piosenka jest zawsze na czasie. Nazywa się Pęknięta umywalka na stosie choinek. Myślę, że już nic dodać nie trzeba, ale mówię to i już dodaję, więc się zamykam i słucham. Miesiąc po świętach, odwilż na dworze, ślizgam się do pracy jak inni rodacy. Nowinek nie słucham, brzydzę się mediami, bezdomny strojny folie w tramwaju między nami. A jego oddech toksykologiczny, a jego broda entomologiczna. Prawie się utopił, kiedyś w sadzawce Jezusa spotkał w parku na ławce. Odtąd mniej pije, chodzi i nawraca, na przystanku psalmy śpiewa. Chyba, że ma kaca, wtedy się przewraca i leży bezbronny. Bywa, że ma napad padaczki poronny. Pęknięta umywalka na stosie choinek, torba z suchym chlebem, butelki po winie. Wszystko przypomina nam, dzieci kochane, że święta zostały skonsumowane. Pęknięta umywalka na stosie choinek, torba z suchym chlebem, butelki po winie. Wszystko przypomina nam, dzieci kochane, że święta zostały, święta zostały. Na świecie wojna, niby nieświatowa, na wschodzie średniowiecze rozkwita od nowa. Mózgi zniewolone, ideologicznie, przez biedę, głupotę, teorie komiczne. I kiedy w domu skroiłem choinkę i wokół stołu posadziłem rodzinkę, oni poczynali sobie gardła nożami w imię Boga jedynego i tego samego. Fala nienawiści zalewa Europę, tłumy uchodźców stoją za płotem. Udając, że nie widzę, udając wariata, odgrodziłem się choinką od złego świata. Raz, dwa, trzy. Pęknięta umywalka na stosie choinek, torba z suchym chlebem, butelki po winie. Wszystko przypomina nam, dzieci kochane, że święta zostały skonsumowane. Pęknięta umywalka na stosie choinek, torba z suchym chlebem, butelki po winie. Wszystko przypomina nam, dzieci kochane, że święta zostały, święta zostały. Pęknięta umywalka na stosie choinek, torba z suchym chlebem, butelki po winie. Wszystko przypomina nam, dzieci kochane, że święta zostały skonsumowane. Pęknięta umywalka na stosie choinek, torba z suchym chlebem, butelki po winie. Wszystko przypomina nam, dzieci kochane, że święta zostały, święta zostały. Zostały te święta. Oj tak. Tak, tak. Śmiesznie, ale jednocześnie poważnie, muszę przyznać. No właśnie, jakoś tak nigdy nie mogę zdecydować. Ale to bardzo dobrze, no to dobra sztuka tym się charakteryzuje, że tak nie do końca jest jednoznaczna. No to dobrze. Zacier, pęknięta umywalka na stosie choinek, a nam żegnać się już przyszło. Oj tak, już upłynął ten czas. Po raz drugi nie ma. Nie ma? Powiedziałeś, że nie ma. Nie ma? Czasu. A czasu, a rzeczywiście. Nie, no nie mamy czasu, musimy. Czyli właśnie audycja trwa dalej. Tak, a czas, pamiętajcie, czas nie płynie. Nie. Że ta audycja już się zakończyła, a mimo to jeszcze przez chwilę możecie się nią nacieszyć. Moim i waszym gościem do końca. To w ogóle, myślcie sobie co chcecie, ale to nie było planowane w ogóle, ale jakoś tak. Wytrzymałem do końca. Wytrzymałeś do końca audycji, byłeś gościem od początku do końca. To się nie zdarza i jesteś przez to wyjątkowym gościem. Bardzo się cieszę, dziękuję serdecznie, pozmywam garki. Bardzo bym. Te garki jako podziękowanie, co na głowie podczas zacieraliów znajdują się. I tutaj można obejrzeć te zdjęcia i w sumie tak jak jesteśmy dzisiaj ubrani, to każdy widzi. Każdy widzi, jesteśmy w garkach na głowie. O zacieraliach w ogóle nie powiedzieliśmy, ale będzie, mam nadzieję, jeszcze ku temu okazja. No, z przyjemnością przed styczniem. Miesiąc przed styczniem to się wydarzy. Tymczasem żegna was Michał Migała. I Mirek Zacier-Jędras. I Mirek Zacier-Jędras. I na koniec ta niespodzianka, na którą pewnie czekaliście cały czas. Proszę państwa, Melodia to norweski pieśniarz wojenny, jeden z największych, a na wokalu zamiast tego pieśniarza wojennego jest sam Krzysztof Kononowicz i to premiera nie tylko w Polskim Radiu w Trójce, ale również w ogóle w mediach jakichkolwiek na cześć w ogóle symbolu black metalu zespół Knurzum featuring Krzysztof Kononowicz w utworze Pytam was tych łotrów. Absolutnie Krzysztof Kononowicz tutaj, jeśli go znacie, no to na pewno wyszedł na wyżyny swojej ekspresji, kiedy pies Nero od niego odszedł. Knurzum, pytam was tych łotrów, teraz Krzysztof Kononowicz gościnnie w annałach Migały. Pytam was, tych łotrów, które tak lubili.